เธอคนดีที่ฉันไม่มองอยากเป็นเจ้าของจับจองหัวใจกันเรียบดังความรักนี้เป็นเหมือนเกมเดิมพันสิ่งเดียวเท่านั้นต้องวัดกันที่ใจแค่อยากจะเพียงถามเธอว่ามารักกันไหมเธอชอบแบบไหนให้เธอว่ามามันอยู่ที่ใจของเธอว่าจะรับคำท้าจะกล้ามารักกับฉันหรือเปล่าฉันจะทุ่มสุดตัวสุดตัวแบบไม่มีกลัวอะไรฉันจะทุ่มสุดใจสุดใจให้เธอหมดใจไม่มีฟองกำเริบความรักทั้งตัวและทั้งหัวใจจะได้จะเสียไม่มีใครรู้อยากเย็นแค่ไหนเท่าใดใจฉันยังสู้จะอยู่หรือไปคงได้รู้กันถ้าเธอไม่รักฉันคงอกหักก็เท่านั้นคงต้องผิดหวังมากมายเชื่อแค่อยากให้รู้ว่ามีใจให้เธอเสมอเลยบอกรักเธอแบบไม่มีฟอร์ฉันจะทุ่มสุดตัวสุดตัวแบบไม่มีกลัวอะไรฉันจะทุ่มสุดใจสุดใจเสียไม่มีใครรู้อยากเย็นแค่ไหนเท่าใดใจฉันยังสู้จะอยู่หรือไปคงได้รู้กันถ้าเธอไม่รักฉันคงอกหักก็เท่านั้นคงต้องผิดหวังมากมายเชื่อแค่อยากให้รู้ว่ามีใจเธอเสมอเลยบอกรักเธอแบบไม่มีฟอง